Lelakoni Poro Rasul bab selawi. Telung dino sawise rawuh ing provinsi iku, Festus banjur tindak saka Kaisarea menyang Yerusalem. Poro pangarping imam lan wong-wong Yahudi kang kajen keringan padha sowan lan ngaturake pandakwa mungguing Paulus. Sarto nyuwun kamiran kang gawe rugini Paulus, yaiku supaya Paulus didawi menyang Yerusalem. Sabab wong-wong mau padha ngrancang arep nyidani panjenengane ana ing dalan. Nanging Festus paring wangsulan, menawa Paulus tetep ditahan ana ing Kaisarea, dene panjenengane piyambak bakal enggal-enggal kondur mrono. Pangandikane, "Mulane wong-wong panunggalanmu kang padha nyekel pangwasa supaya padha mrono bebarengan karo aku lan ngajokake pandakwane menawa ana kaluputane." Festus anggone lerep ana ing Yerusalem ora luwih saka 8 utawa 10 dina, banjur kundur menyang Kaisarea. Esuke panjenengane nggelar pangadilan lan dawuh ngladosake Paulus. Bareng Paulus wis disuwanake, wong Yahudi kabeh kang teka saka Yerusalem padha ngadeg, ngepung lan ngaturake gugatan akeh kang abot tumrap panjenengane tanpa bisa mbuktekake. Kosok baline Paulus ngaturake panjawab mangkene, "Kula sekedhik kemawon boten lepat dadosa tumrap angger-anggering toretipun tiang Yahudi menapa dene padaleman suci utawi dateng kaisar." Ewadene sarehne Festus karso nglegani atine wong Yahudi, nuli maringi wangsulan marang Paulus, pangandikane, "Apa kowe saguh menyang Yerusalem supaya diadili ana ing kono, ana ing ngarepku bab prakara iki?" Nanging Paulus matur, "Sakmenika kula wonten ing ngarsaning pangadilanipun kaisar. Kula kedah dipun adili wonten ing griki. Kados dene ingkang sampun panjenengan uningani saestu. Sekedhik kemawon kula boten damel kalepatan dateng tiang Yahudi. Dados menawi kula saestu lepat lan nindakaken piyawon ingkang pantes kaukum pejah, kula ikhlas pejah. Nanging menawi menapa ingkang kagigataken tumrap kula menika kabukten boten leres, boten wonten tiang ingkang wenang masrahaken kula dateng tiang-tiang menika minangka kamirahan. Kula nyuwun minggah banding dateng kaisar." Bareng wis karembak karo para anggotaning pangadilan, Festus banjur ngandika, "Kowe nyuwun munggah banding marang kaisar. Yen mangkono kowe kudu sowan ing ngarsane kaisar." Lecawetara dina, Raja Agripa karo Bernike rawuh ing Kaisaria minangka pakurmatan marang Festus. Sarehne lerep ana ing kono sawetara dina, Festus nyariosake prakarane Paulus marang raja. Ature, "Ing ngriki wonten tiang tahanan tilaranipun Felix. Kala kula wonten ing Yerusalem, para pangajenging imam so para pinisepuhipun tiang Yahudi sami nggigat tiang wau. Saha nyuwun supados tiang menika dipun hukum. Kula mangsuli bilih tiang Roma boten gadah adat masrahaken dakwa. Saderengipun dipun abenajengaken kalian ingkang samindakwa saha dipun lilani ngaturaken panjawab tumrap gigatanipun. Pramila tiang-tiang wau lajeng sami tumut mriki sesarengan kalian kula. Enjingipun kula lajeng ngawontenaken parepatan pangadilan saha aken ngladosaken tiang menika. Nanging sareng tiang-tiang ingkang sami gigat ngadeg ngupengi tiang wau, sami mboten ngajengaken gigatan bab pandamel awon, kados panginten kula. Tiang-tiang wau namung sami padudun bab-bab ingkang gegayutan kalian agaminipun, saha wonten tiang nama Yesus ingkang sampun pejah. Mongko Paulus mratelakaken kanthi yakin bilih Yesus wau gesang. Sareh ning kulo adrih anggen kulo mriksa perkawis ingkang kados mekaten menika. Kulo lajeng naros piyambakipun menapa purun dateng Yerusalem. supados prakawisipun dipun adili wonten ing ngriku. Nanging Paulus minggah banding, pramila nyuwun supados lestantun dipun tahan ngantos perkawisipun kaputus dening kaisar. Milanipun lajeng kula perintahaken supados tiyang menika lestantun katahan ngantos saged kula sowanaken dhateng ngarsanipun kaisar. Agripa ngandika marang Festus, kula kepingin mirengaken panjawabipun tiyang menika piyambak. Atur wangsulane Festus, benjing-injing panjenengan badhe midhangetaken. Esuke Agripa lan Bernike padha rawuh kalayan saking upa rampe upacara kaprabon. Sarto bareng wis lumebet ing gedhong pangadilan bebarengan karo para panggedhe ning wadyabala lan para panggedhe ing kono. Festus banjur dawuh supaya Paulus disuwanake. Festus nuli ngandika, Raja Agripa, so para priagung ingkang sami lenggah ing ngriki sesarengan kalian kula sedaya. Sami kula aturi mirsani tiyang menika ingkang dipun gigat dening tiyang Yahudi sedaya. Wonten ing Yerusalem saha wonten ing ngriki, tiang-tiang sedaya sami ndatengi kula saha sami pratela kalian bengok-bengok. Bilih tiyang menika mboten pantes gesang langkung dangu malih. Nanging tumrap kula sampun cetha. Bilih tiyang menika mboten nglampahi perkawis ingkang kenging kaukum pejah sarta sareh ning tiyang menika nyuwun minggah banding dhateng kaisar. Mila kula lajeng mutus badhe nyowanaken ing ngarsanipun kaisar. Namung kemawon mboten wonten alesan ingkang maton ingkang kedah kula aturaken ing serat dhateng ngarsanipun kaisar bab tiyang menika. Inggih jalaran saking menika, mila lajeng kula ladosaken wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Mirungganipun panjenengan Raja Agripa, supados sasampunipun kapriksa, lajeng wontena ingkang saged kula serat. Amargi pamanggih kula mokal nyowanaken tiyang tahanan tanpa kinantenan gigatan ingkang dipun ajengaken tumrap tiyang wau.